9 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Duitsland denkt dat in de toekomst mogelijk grootschalige fusies of zelfs nationalisering in de industrie nodig kunnen zijn. De Duitse minister van Economische Zaken Altmaier stelt dat de ontwikkelingen op dit moment zo snel gaan dat die omstreden middelen in sommige gevallen zijn geoorloofd. Altmaier noemt een aantal cruciale bedrijfstakken die de staat, mocht het nodig zijn, actief zal ondersteunen en beschermen tegen bijvoorbeeld vijandige overnames uit het buitenland. Het zijn onder meer de auto-industrie, de machinebouw en de metaalindustrie. In Duitsland is ook veel kritiek op het eventueel versoepelen van regels voor fusies en dergelijke. Almere heeft de kavelprijzen van een nieuwe wijk bijna verdubbeld. Voor een kavel met woonbestemming in de wijk Oosterwold is de prijs per vierkante meter gestegen van 42 naar 74 euro. Toekomstige bewoners zijn verbaasd. Een gedupeerde zegt dat hij voor zijn beoogde stuk bouwgrond ongeveer 60.000 euro meer moet gaan betalen. De gemeente laat weten dat er een overgangsregeling is, maar die geldt alleen voor mensen die al een intentieovereenkomst hebben getekend. Zij kunnen gebruik maken van de oude tarieven. De verhoogde tarieven zijn overigens marktconform, zegt de gemeente. En tegen een vrouw van 35 is 2 jaar gevangenisstraf geëist voor het gooien van een brandbom. Die heeft ze volgens het OM in september vorig jaar gegooid naar een woning in Leiden. De vrouw dacht dat daar de nieuwe partner van haar ex-vriend woonde. De fles met brandbare vloeistof ketste af tegen het balkon en kwam op de auto van een buurman. De auto vloog in brand. Er was pas bewijs tegen de vrouw toen 2 van haar vriendinnen de politie vertelden dat zij erbij waren toen de vrouw thuis de brandbommen maakte. Ze hadden de vrouw niet kunnen tegenhouden, verklaarde ze. Het weer, het is droog en een graad of 7. Morgen af en toe motregen of regen, vooral in het noordwesten kan veel vallen. Het wordt 5 tot maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. Denk groot. Kijk op mini.nl. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Rijksmuseum Twente graaft naar de wortels van de Europese cultuur. Van Michelangelo tot Breitner en van Sluiters tot Warhol. De naakte waarheid. Nu in Rijksmuseum Twente. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tom van 't Hek en Henk van Steeg. Ja, welkom terug, tweede uur. We hebben een wereldkampioen aan tafel. Eentje die wel eens een klein motivatiedipje achter de rug heeft. Daar gaan we zo uitgebreid over praten. We hebben het over de wereldkampioen windsurfer Lilian de Geus. Hard op weg richting de Olympische Spelen. Zo haar verhaal. Ja, en hoe leer je na een harttransplantatie je lichaam weer zo te vertrouwen dat je gaat sporten, zelfs intensief gaat sporten? Dat gaan we zo ook horen. Ja, want Peter van Maurik die deed dat. Heeft er zelfs al medailles mee gewonnen en wil nu ook een aantal lotgenoten aan het sporten krijgen. Ja, en hij was docent, politiek actief en gokverslaafd. Arjen van Essen schreef een boek erover en vertelt het verhaal ook in het theater. U hoort hem straks na 10. Eerst even onze gasten verwelkomen. Lilian de Geus. Klopt dat eigenlijk wat ik zeg? Ik zag je zo kijken. Nee, klein dipje achter de rug, mag ik het zeggen of niet? Ja, niet echt een dipje. Maar ja, je hebt je grote doel natuurlijk wereldkampioen worden behaald. En ja. Toen had ik wel iets minder motivatie om keihard te trainen. Ja. We praten er zo uitgebreid verder over. Peter van Maurik, motivatiedipje, komt dat in jouw woordenboek voor? Zal ik me eigenlijk als te vragen naar wat je hebt doorgemaakt? Ja hoor, ook als je moet volhouden op de wachtlijst... is motivatie een van de belangrijkste dingen om überhaupt de eindstreep te halen. Maar daarna... Maar heb je daar dan ook een dipje in? Jazeker. Okay. Er is wel eens een moment dat je denkt van... hoe hou ik dit in hemelsnaam vol? Tot het moment dat dat telefoontje komt... of de mededeling dat er toch een orgaan voor je is. En daarna, ja, daar kun je wel weer op verder bouwen. Ik bedoel, als je jezelf daar weer herstellen, dan kost dat ook pijn en moeite. Want het lichaam is wel compleet naar de vaantjes als je een nieuw orgaan hebt gekregen. Ja. Ook met jou praten we zo uitgebreid verder. Ja, in april opent ondernemer Jan-Paul Kerkhof de eerste commerciële waterstofpomp naast zijn diesel- en benzinepompen. Aan de Binkhorstlaan in Den Haag gaat het gebeuren. Er rijden nog maar 50 auto's op waterstof in ons land. Maar Kerkhof heeft geen zin om te wachten. Goedenavond, meneer Kerkhof. Goedenavond. Ja, u gaat dus het derde vulpunt, zo heet dat, hè, bij waterstofauto's gaat u openen. Maar wel de eerste echte tankstation. Waar zitten die andere twee dan? Die andere twee zitten in Roon en in Helmond. Maar die zitten op een plek waar je niet zo bij kan? Nou, in Roon is echt midden in het weiland, langs de snelweg. En in Helmond ligt die op de Automotive Campus achter een hek. Door de week is er gewoon de school. Van 9 tot 5 kun je erbij? Ja, en dan s'nachts ook wel, als je een pasje hebt, zou ik maar zeggen, dan gaat de poort open. Ja. Maar niet echt in the middle of nowhere. Ja, en dus was het wat u betreft tijd voor de eerste echte tankstation. Maar u weet toch wel dat er maar 50 auto's op waterstof rijden in ons land? Ja, dat klopt. Maar goed, als je niet kan tanken, dan komt er ook geen auto mee. Ja, kip of het ei. Het kip of het ei, dat moet je een keer doorbreken. Uw gedachtegoed. U bent ondernemer, dus is het een investering, sprong naar de toekomst? Bent u idealistisch dat u denkt het moet gaan gebeuren? Nou, een beetje idealistisch wel natuurlijk. We zijn geen filantropische instelling. We hebben een 90 jaar oud familiebedrijf. Mijn opa is begonnen in de kolen. In de jaren 60, nou ja, was dat in 10 jaar tijd voorbij. Toen eigenlijk aan het eind van de jaren 60, toen het bedrijf bijna ten onder ging, is mijn vader met een tankstation begonnen. En ja, nu ga je weer een nieuwe energietransitie in. Ja goed, en ik heb er gewoon voor gekozen om onderdeel te zijn van de energietransitie en hem niet lijdzaam te ondergaan. Even voor ons beeld, wat kost waterstof eigenlijk? En hoeveel rij je ermee? Een kilo waterstof kost 10 euro en dan kan je ongeveer 100 kilometer mee rijden. Dat is duur. Nou, dat is ongeveer even duur als op benzine rijden. Nou is dat ook niet goedkoop, maar dat doen we er ook met z'n allen massaal. Nou, diesel is iets goedkoper, toch? Diesel is iets goedkoper, maar daar staat weer een hoge wegenbelasting tegenover. Ja, bij waterstof hebben we daar geen last van. Nee. Is waterstof de meest duurzame brandstof, wat u betreft? Uiteindelijk wel. Op het moment dat je natuurlijk de waterstof opwekt met behulp van groene stroom en zonnepanelen, dan kan je eigenlijk, ja, zolang het blijft waaien, de zon blijft schijnen en blijft regenen, kan je tot een eeuwigheid doorrijden. Dus ja, dan is het de meest duurzame brandstof die er is. Ja, ja. En denkt u uiteindelijk er ook winst mee te kunnen gaan maken over een jaartje of? Nou ja, wat zeg het zelf maar. Dat kan je natuurlijk uit laten komen wat je wil, zou ik maar zeggen. Dat heeft gewoon mee te maken hoe snel de toename van het aantal waterstofvoertuigen zal gaan. Voor mezelf heb ik het idee dat ik het de komende 10 jaar geen geld aan ga verdienen. Levert het u wel, het levert dit op, hè, maar dat levert geen geld op, zo'n gesprekje op de radio, maar u snapt wel wat ik bedoel. Levert het veel positieve publiciteit op? Het levert heel veel positieve publiciteit op, zal ik maar zeggen. Het is eigenlijk heel erg, met al die klimaatplannen van het kabinet die er nu aan staan te komen, denken een heleboel mensen dat waterstof de oplossing van alles is. Nou, het is een ontbrekende schakel in onze energietransitie. Het is niet het wondermiddel wat ons uit alle problemen gaat halen. Nee, rijdt u zelf eigenlijk op waterstof? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ik heb al meer dan 2 jaar geleden een waterstofauto gekocht. Hey, ik kan natuurlijk moeilijk tegen mijn klanten zeggen, joh, ga lekker op waterstof rijden, om vervolgens niet op te rijden. Nee. En u kunt thuis tanken nu. Nou, ik kan nu binnenkort thuis tanken. Ja. Dat, nou, zo simpel moet je er ook af en toe in zitten. Ja. En, ik wacht niet op de klanten. Ik zet hem gewoon neer. Nou goed, en dan ga je te kijken, wat is de worst case scenario? Nou, dan komt er niemand tanken. Nou ja, kan ik in ieder geval zelf tanken. Ja. Heeft u al nagedacht over de opening, hoe dat ongeveer eruit moet gaan zien? Nee, ik wil in eerste instantie natuurlijk gewoon rustig beginnen. En hopen dat hij het stabiel draait, zal ik maar zeggen. En wanneer gaat hij open? Als hij dan open. We willen eind april open gaan. Ja goed, en het lijkt me natuurlijk leuk als de staatssecretaris hem wil openen. Nou, bij deze staat de uitnodiging uit Jan-Paul Kerkhoff voor de eerste waterstoftank in Den Haag. Mooie avond. Er is geen woord Duits bij natuurlijk. Ben Lonklesol, de Fransman met Solman. We gaan het hebben over zeilen. Vorige week nog in Miami, eerste wereldbekerwedstrijden van het jaar. Voor de Nederlandse fans viel er weinig te juichen. Oranje bleef redelijk met lege handen achter. Waren wel met een sterke ploeg die kant op gereisd. Met ook de wereldkampioen windsurfen. Die net weer terug is in Nederland, 24 uur. En toch naar onze studio's gekomen. Dat waarderen we op zich al bijzonder. Lilian de Geus, welkom. Ja. Fijn dat je er bent. We hadden het er net al even over. Eerst even, weten mensen in Nederland eigenlijk voldoende wie Lilian de Geus is? Ik denk dat het nog te weinig. Te weinig, ja. Als jij ergens gewoon in de winkel komt of zo, zijn er allemaal mensen die zeggen, hoe gaat het? Of hoe werkt dat? Nee, dat valt wel tegen eigenlijk. Nee, het is niet dat ik ineens na mijn WK een bekend persoon ben geworden, nee. Maar hebben wij even, gaan we wat aan doen? We hebben een kennismakingsminuutje gemaakt. Luister mee. Lilian de Geus is 27 jaar en een van de beste windsurfers ter wereld. Vroeger bleek ze trouwens ook heel aardig te kunnen voetballen. Vroeger moest ik wel kiezen tussen het voetballen en het windsurfen. Want tot mijn 16 heb ik ook in het Nederlandse team gespeeld. Dingen gingen overlappen, dus je kon niet je team in de steek laten. Dus toen heb ik gekozen voor het windsurfen. En ik heb er nog geen spijt van gehad. In 2016 mocht ze voor het eerst naar de Olympische Spelen. In Rio kwam ze één puntje tekort voor een medaille. Ja, ik heb er echt alles aan gedaan vandaag eigenlijk. Ik ga er denk ik nog wel het nachten van wakker liggen. 2017 verliep wat minder voor de Geus, maar afgelopen jaar wist ze zich als eerste Nederlandse sporter te plaatsen voor de Spelen in Tokio. In augustus won ze haar belangrijkste prijs tot nog toe. Bij de vrouwen is Lilian de Geus op indrukwekkende wijze wereldkampioene geworden. Je bent wereldkampioen, je bent al klaar. Toen dacht ik, oh my god! Het is de eerste grote titel voor de Geus die in 2016 tijdens de Olympische Spelen net een medaille miste. Nou, nu weet heel Nederland het en wie Lilian de Geus is. Even één dingetje eruit. Voetballen, wat ik erin hoor. Ja, dat klopt. Vroeger stond ik eigenlijk bijna elke dag op het voetbalveld. Tot mijn 15, 16e, wel echt een heel leuk team. En daarna speelde ik ook nog bij de KVB toen in die tijd. Onder 16, onder 15. En ja, eigenlijk zo door. En op een gegeven moment viel ons team uit elkaar. En toen begon het windsurf te domineren. En toen heb ik voor het windsurf gekozen. En wat heeft daardoor de doorslag gegeven? Ik vond het toen in die tijd echt heel lastig. Maar ik denk dat de doorslag was dat we een heel leuk team hadden. En meiden gingen studeren toen in die tijd. En toen, toen was ik gevraagd om voor een selectie te komen trainen van het Olympisch windsurfen. En dat heb ik gedaan en toen werd je geselecteerd. Ja, en dan kun je dat ook goed. En dan ga je daar gewoon volle bak voor, dat snap ik helemaal. Ja, dan terug naar afgelopen weken. Miami was de plek waar jij was. Je ziet er ook van ons vieren ook het meest gebruind uit. Ja. Dus dat is in ieder geval gelukt. Maar het ging niet zo heel lekker, hè? Nee, ik begon al met twee valse starts. En dat betekent dat je dan... ik mag er één aftrekken en de ander niet. Dus ik kreeg volle punten al meteen op de eerste dagen aan mijn broek. En ik kon het eigenlijk ook niet meer rechtzetten, want we hadden weinig punten als in strafpunten. Eigenlijk je moet zo min mogelijk punten halen bij het windsurfen. En ik kreeg 45 punten en dat is eigenlijk heel veel in het windsurfen. En dat kon ik ook niet eigenlijk niet meer goed maken in die week. En ik zat er ook, ik moest weer echt in mijn wedstrijd ritme komen. Dat lukte ook niet helemaal. De meiden hebben goed doorgetraind, hebben we ook gemerkt. Dus ik merkte gewoon dat ik echt heel veel moeite had in Miami. Ja, en was het voor jou ook een belangrijk toernooi? Want soms kun je natuurlijk zeggen, een belangrijk toernooi, dan ga ik ook echt vlammen. Maar of was dit meer tussendoor? Nee, dit was voor mij echt totaal niet belangrijk. Het was echt een toernooi om gewoon echt weer erin te komen. Ik heb ook na het WK een best wel grote break gehad. En we willen echt eind van het jaar in september pieken. En daar was Miami eigenlijk een perfecte wedstrijd voor. Ja, want je zei al, de anderen hadden hard doorgetraind. Je had even een break. Waarom een break? Wat was de reden om te zeggen, ik doe eventjes een soort stapje terug? Ja, ik merkte ook dat ik na het WK uiteindelijk mijn doel die ik bereikt heb, wereldkampioen, had ik heel eventjes een dipje van dat ik nog niet echt meer nog zin had om nu keihard te gaan trainen. En mijn coach zei van ga even wat andere leuke dingen doen. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb wel veel fysiek getraind, veel gefietst en heel veel andere leuke dingen gedaan. En Miami had ik weer echt super veel zin om te varen. Alleen ik heb bijna niet op mijn bord gestaan. Dus dan kan je verwachten dat het een lastige wedstrijd gaat worden. Maar hoe kom je dan aan bij Jacco Koops, je trainer? Dan zeg je gewoon, ik heb een dipje of... Eigenlijk hebben we ook hier bewust voor gekozen, want we hebben het ook besproken. En we hebben gemerkt dat als ik nu volle bak ga varen, dan hou ik het niet vol tot het eind van het jaar. Dus we hebben gekozen om nu wel gewoon veel fysiek te trainen. En dan komende periode, eigenlijk volgende week ga ik nu naar Nieuw-Zeeland. En dan gaan we echt heel veel uren maken op het water weer. En dan moeten we ook weer beginnen, want in september willen we dan uiteindelijk pieken. Maar als ik nu al heel veel ging varen, dan zou ik het nooit volhouden tot uiteindelijk in september. En dat hebben we ook gemerkt vorig jaar. Hebben we precies dezelfde opbouw gedaan. Mm-hmm. Maar dan had ik iets minder lange break. En ik was gewoon super scherp en super fit tijdens het WK. En dat willen we nu weer testen. Hebben, dan nog even, hoe lang heb je die break laten duren? Zo'n 2 maanden eigenlijk. 2 maanden, dus gewoon helemaal uit. Wel fysiek getraind. Ja. Wat voor dingen stonden er nog meer op het programma? Wat voor dingen ga je dan doen als je dan toch een motivatiedingetje hebt? Ik heb meegedaan aan een strandrace van Hoek naar Helder. Dat is 100, 30 kilometer. En over het strand. Dus dat was een hele fysieke uitdaging voor mij. Dus dat soort dingen proberen we dan op te zoeken. Om wel gewoon van die extreme dingen op fysiek vlak toch uit te voeren. Over extreme dingen gesproken. Ik heb je zelfs op de langlauf laten zien staan. Ja, dat hebben we inderdaad ook gedaan. Ook de meest fysieke sporten die ik bijna ken gedaan. Dus ja, ik heb niet stilgezeten, maar ik heb... ik heb wat anders gedaan en daardoor had ik gewoon ook weer super zin om te varen. Ja. En past het ook gewoon bij je om zo af en toe heel even dat als het ware los te laten, even wat andere zijstappen te maken en van daaruit weer vol door te gaan? Ja, dat heb ik echt nodig, want ik ben best wel een sporter die van heel veel leuke dingen hou. Ik heb op jonge leeftijd heel veel sporten gedaan en ik vind gewoon alles leuk. Ik hou van golfsurfen, ik hou van mountainbiken, fietsen en dat helpt ook allemaal voor mijn windsurfen. Alleen op sommige momenten moet je ook de uren maken op de plank. En dat gaan we nog doen. Maar de vraag is wel, want je ziet die anderen, die hebben doorgetraind. Dat zei je zo met zo'n mooie zin. Ja. Ben je dan geschrokken in de zin van heb ik toch wel misschien een fors breekje gehad? Of denk je, nou wacht maar even, Lilian de Geus komt er wel weer aan hoor jongens. Ja, nou ik hou sowieso niet van verliezen. Dus ik zei tegen mijn coach van, toen we het besproken, zei ik van... maar als ik dan zo lang niet vaar, ik wil niet helemaal afgaan in Miami. Ik wil niet zo slecht varen dat ik niet mee kan komen eigenlijk. Maar uiteindelijk... is dat wel een beetje gebeurd. Maar ik heb gewoon heel veel vertrouwen. Vorig jaar in het programma is dit ook goed gekomen. En aan het eind van het jaar hoop ik er zeker weer bij te zijn. En hoop ik tijdens mijn WK gewoon te pieken. Ja, Peter van Maurik die zit tegenover je. Hij heeft een harttransplantatie gekregen en is naar de World Transplant Games gegaan. Heb jij ongeveer een gelijkende voorbereiding gehad die kant op? Had jij ook zo'n break nodig? Ik heb na de Transplant Games al een korte break gehouden. Omdat het, je moet even weer terugkeren op aarde als het gelukt is. Ja. En helaas moest ik het afgelopen jaar nog een kleine operatietje ondergaan. Dat niet zo, en ja, dan moet je ook even breken, dan moet je daarna weer opstarten. Ik probeer nu ook weer naar die Transplant Games toe te werken. En ook te pieken zo in augustus. Dus dat idee van topsport om te pieken op het juiste moment, dat zit er wel in. Hey, wat is het meest extreme dat jij hebt gedaan in die verplichte pauze dan? Oh, daar moet ik even over nadenken. Nee, ik geloof niet dat ik heel veel extreme... Ja, behalve dat ik een beetje te druk ben met allerlei andere dingen. meer het bestuurwerk. Maar... Lilian, dit is natuurlijk een leuk jaar... Maar het jaar erop zijn de Olympische Spelen. En volgens mij is in jouw sport en een heleboel sporten die Olympische Spelen... staat alles uiteindelijk in het teken van die Olympische Spelen, wat je nu aan het doen bent. Ja, klopt. In het windsurf is de Olympische Spelen bijna alles. Het belangrijkste evenement van dat jaar uiteindelijk. Van afgelopen jaren, komende 4 jaar. En daar werken we naartoe. Dus En dan vraag ik mij af, want het water is water, zal een leek denken. Maar jullie weten dat elk water anders is. En het water waar daarop gevaren gaat worden, hoe vaak ga je daarheen? Wat ga je daar doen? Ga je op tijden trainen dat je precies die wedstrijden zijn? Hoe werkt dat? Ja, de Spelen zijn in augustus 2020. Dus komend jaar zullen we er in juni, juli en augustus weer heen gaan om te trainen. Voor ons is het gewoon heel belangrijk om technisch op de golven daar te varen. Dat is heel belangrijk. Maar ook wat heel belangrijk is om de windpatronen daar te leren kennen. En daarom gaan we heel vaak veel op locatie trainen. En daarvoor moet je eigenlijk gewoon echt in Tokio zijn. Leg mij eens even uit als leek. Windpatronen. Ja, je hebt dus de wind die komt over het water. En dan heb je ook de landschap. Die vormt eigenlijk... De wind draait daaromheen. En als je bepaalde windrichtingen hebt, dan kan je die eigenlijk... als je daar veel vaart, kan je die uiteindelijk herkennen op het water. Dus we gaan heel veel op het water trainen. En dan kan je uiteindelijk die verschillende windrichtingen... die werken dan vaak uit van wat er nou gebeurt tijdens een race. Van met een bepaalde windrichting kan de wind meer naar rechts draaien. Mm-hmm. Dus dan wil je naar de rechterkant van het veld gaan... zodat je uiteindelijk eerder bij de bovenboei uitkomt. Dus je gaat proberen gewoon dat landschap daar te lezen... en te zien waar dan de winden vandaan komt. Dat prent je in je hoofd. Ja. 'S ochtends spreek je dat nog even door. En dan ga je het water op met het meest ideale voorbereiding. Ja. Grappig zeg. Toch even de vraag, want je kan dat trainen, voorbereiden... windpatronen, data. Ik neem aan dat jullie dat allemaal doen. Maar het is hier ook wel eens oostenwind en kwal aan de kust. En dan is het net even... Ik bedoel, het kan net even anders zijn. Dat had ik ook hoe voel je dat? Hoe doe je dat? Ja, je probeert het zo goed mogelijk voor te bereiden, maar je kan niet alles tot in de puntjes voor te bereiden. Dus je moet ook met je ervaring moet je uiteindelijk ook de snelste route kunnen vinden over de baan. Dus, maar hoe meer je vaart en hoe meer ervaring je krijgt, hoe meer windpatronen je uiteindelijk gaat herkennen. Maar is het dan niet beter om komende zomer, of eigenlijk nu al meteen die kant op te gaan en daar gewoon lekker nog anderhalf jaar te zitten? Ja, dat zouden we op zich wel willen, maar het is nu ook winter daar. En in Rio konden we daar dan wel de hele winter ook heen, maar nu is het daar gewoon echt wel koud. Het kan daar ook gewoon 0 graden zijn. En dat is niet lekker trainen. Dus we willen daar nu niet zijn. Dat ga je niet aan. Nog even over die kennis en data en zo. Er is geen sport meer die daar aan het komt. En er zijn sporters die zeggen, nou, ik heb mijn intuïtie en mijn gevoel. Ben jij van de data of ben je van de intuïtie? Ik ben wel echt van beide. Ik ben wel echt een gevoelsporter. Maar ik ben ook wel van de voorbereiding. Dus ik merk wel dat als ik meer op een plek getraind heb, je kan daar altijd ook beter in worden. Maar ik denk ook wel dat je veel ook met gevoel moet doen. Want het kan ook altijd anders zijn. Tegenover je zit Peter van Maurik hard op te knikken. En je hoort het bijna op de radio zo hard. Ja, mooi hoor. Vakmanschap en wetenschap bij elkaar. Zo hoort het. Wat is het bij jou? Waar zit de wetenschap? De wetenschap zit in het feit dat ik überhaupt nog leef. Ja, dat is waar. Maar ook daar... Kijk, het gaat om onderzoek en uiteindelijk toch weer de mens die ziet wat hij kan en wat hij voelt. En als je dat ondersteund wordt door mensen die dat voor je onderzoeken. Ik denk dat sportwetenschap een van de mooiste en de snelst opkomende takken is in Nederland. Dus daar kan ik iedereen van harte aanbevelen. Hartstikke mooi om te zien dat jonge mensen dat zo mooi oppakken. Ja, ik heb bijvoorbeeld ook met de wetenschap een voorbeeld. In Rio hadden we bijvoorbeeld dat de stroom gemeten werd. Je kan wel heel hard naar rechtsaf gaan in het wedstrijdveld. Maar als de stroom bijvoorbeeld tegen gaat daar heel hard, dan moet je toch linksaf. Dus als je dat dan weet van tevoren, dan is dat wel handig. Nog even over trainen, want het is een sport waar je uiteindelijk alleen in de wedstrijden gaat. Train je met een groepje en hoe belangrijk is het dat je dan met mensen traint die jou ook weer beter kunnen maken? Op dit moment zijn er geen Nederlanders waarmee ik kan trainen. Dat is wel jammer. We proberen ook echt het niveau onder de meiden omhoog te krijgen in Nederland. Alleen dat lukt op dit moment nog niet. Wel heb ik jeugdjongens waar ik op dit moment mee train. Maar ik train ook met buitenlanders. Dan probeer je een groepje te vinden om mee te trainen. En volgende week in Nieuw-Zeeland ga ik bijvoorbeeld met China trainen. Die hebben we speciaal uitgekozen omdat die goed zijn met licht weer. En ik hoop van hun daar nog wat op te leren. Maar die hopen ook, die laten niet voor niets jou toe, de wereldkampioen. Want die denken zeker weten dat ze van jou ook iets willen. Moet je iets verbergen dan in die training of niet? We hebben liever niet dat... Je hebt heel vaak dat coaches achter je aankomen en dan gaan filmen. En dat willen wij echt het liefst niet. We kiezen daarvoor ook met bepaalde mensen om niet te trainen. Want er zijn gewoon coaches die dat gewoon best wel stiekem doen. Dus dat is soms lastig. Maar we hebben wel een goede band met China. En we hopen stiekem wat meer van hun te leren dan zij van mij. Dus, Henk, volgens mij zit je al een uur over foiling te wachten. Pak hem op. Mijn vraag is, ben je wel eens bang? Want hoe hard gaat het? Ik heb best wel een... dat ik niet snel bang ben, vinden coaches ook. Maar ik heb sinds het foilen ben ik wel bijna bang geworden. Want hoge snelheid. Ja, want hoe hard ga je nu zeg maar op een gewone boord? Een beetje of 40? Ja, op de Olympische set denk ik rond 40 inderdaad. Ja. En dan is dat foiling daar. Dat 2024 gaat dat een ding worden, maar er wordt nu al veel mee getraind. Dan je kunt zelf beter uitleggen wat er dan gebeurt met je surfboard. Ja, het is eigenlijk een hele grote vleugel. Net als een vliegtuig onder je bord. En daardoor komt je bord eigenlijk uit het water en zweef je boven het water. En daardoor ga je met licht weer een stuk harder. Dus, dan hebben we het over 60 kilometer per uur. Ja, dat kan je inderdaad bereiken. Ja. Maar dan moet... Nou, bij mij zou de angst al bij 40 kilometer per uur toeslaan. Ik denk bij jou ook, Tom. Ja, bij mij bij 20 al. maar hoe ga je daar dan op staan en trek je iets aan van bescherming? Want 60 kilometer per uur en dan op het water. Ja, we hebben nu ook wel als verplichting dat je nu een helm op moet en een impactvest tijdens wedstrijden. Nu zijn er nog niet zoveel wedstrijden omdat het nog heel nieuw is. Maar we zijn het wel al veel aan het doen omdat het misschien de toekomst gaat worden. Dus misschien dat het voor 2024 het nieuw materiaal wordt. Dus ja, wij vinden het allemaal heel leuk om nu naast mijn Olympische materiaal daarop te varen en op te trainen. En dat is gewoon superleuk. Het is nieuw. Ja, het gaat hard. En is het wat jou betreft een vooruitgang? Ja, ik denk wel dat het de toekomst kan worden. Het is alleen nog wel, er moeten nog heel veel regels worden uitgevonden. Want het is best wel gevaarlijk in wedstrijd hoge snelheden. En er moeten meer regels komen. En ze gaan nog kijken hoe ze uiteindelijk het format gaan doen voor 2024. Zullen we eerst maar eens gewoon in 2020 op weg gaan naar een Olympische medaille op de gewone plank? Laten we dat eerst maar doen, ja. Nou, jij blijft hier nog zitten, maar dank vast. NPO Radio 1. Het is precies 9:30. Hier is Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Vlaamse milieuminister Joke Schouwvliegen is opgestapt. De reden is de kritiek die losbarstte na haar uitspraken op een nieuwjaarsreceptie afgelopen weekeinde. Ze zei dat natuurorganisaties de klimaatbetogingen in België in scène hebben gezet in een poging haar uit het zadel te krijgen. En de Belgische geheime dienst zou het complot tegenover haar hebben bevestigd. Amerikaanse antiracismeorganisaties zijn een petitie gestart om te voorkomen dat rapper 21 Savage de VS zal worden uitgezet. In een dagtijd is de petitie ruim 160.000 keer ondertekend. De immigratiedienst heeft de rapper gearresteerd omdat hij geen verblijfsvergunning heeft. Almere heeft de kavelprijzen van de nieuwe wijk Oosterwold bijna verdubbeld. Voor een kavel met woonbestemming in de wijk Oosterwold is de prijs per vierkante meter gestegen van 42 naar 74 euro. Toekomstige bewoners zeggen dat ze voor hetzelfde stuk bouwgrond ongeveer 60.000 euro meer moeten gaan betalen. De gemeente zegt dat de nieuwe tarieven marktconform zijn. En een jongen van 16 is veroordeeld tot een taakstraf voor het stelen van 6 hartmassageapparaten. Hij heeft 120 uur gekregen en moet zich laten behandelen. De jongen stal de AED's vorig jaar mei, onder meer op Utrecht Centraal. En hij deed er vervolgens niets mee. Langs de lijn en omstreken. Gaan we naar Den Haag, want daar debatteert de Tweede Kamer al sinds vanmiddag over het concept klimaatakkoord. Wilma Borgman volgt het debat dat eigenlijk dus vorige week had moeten plaatsvinden. Toch, Wilma? Ja, dat klopt, want het stond eigenlijk voor woensdag op de planning. Hè, maar toen liep de voltallige oppositie demonstratief weg uit de Tweede Kamer, want eigenlijk wilde die met Klaas Dijkhoff debatteren. Want die had hele nare dingen gezegd over dat klimaatakkoord in de krant. Daar moest hij over ter verantwoording worden geroepen, vond de oppositie. Nou, de VVD zelf wilde dat niet. Die zei, het gaat helemaal niet over Dijkhoff, het gaat over dat akkoord zelf. Dus dat debat werd afgeblazen en uiteindelijk bleek Dijkhoff best bereid om mee te doen. Dus werd het opnieuw geagendeerd en was het dus inderdaad vandaag. Een nieuw debat dus, ja. Ja, en dan die term klimaatdrammers. Dat had hij dus in dat interview gedaan. Vorige week ontliep hij dat dus. En nu wordt het hem misschien wel weer voor de voeten geworpen. Ruim, ja. Dijkhoff is lang aan het woord geweest, want hij had 4 minuten spreektijd gereserveerd. Want zo werkt dat dan. Je moet van tevoren melden bij de Griffie hoeveel spreektijd je denkt te verbruiken. Mm-hmm. 4 minuten volgens Dijkhoff, maar uiteindelijk heeft hij een uur lang op dat spreekgestoelte gestaan. En hij kreeg inderdaad behoorlijk wat voor de voeten over dat interview. Daarin zei hij namelijk bijvoorbeeld dat de VVD niet van plan is om dat akkoord zomaar uit te voeren. Liever laat hij het kabinet vallen dan de burger, zei Dijkhoff. En tussen neus en lippen door kreeg collega-politicus Rob Jette van D66 nog een veeg uit de pan. Voor hem was dus die term klimaatdrammer bestemd. En dus moest Dijkhoff een uur lang uitleggen waar dan precies die grenzen liggen. Want de oppositie wilde natuurlijk wel weten wanneer hij dan precies dat kabinet zou laten vallen. Wil Dijkhoff nog wel bereiken wat in het regeerakkoord is afgesproken aan terugdringen van CO2, wilde de oppositie weten. En zijn de coalitiepartijen het eigenlijk nog wel eens? En lukte het hem een beetje? Wilde hij de kou uit de lucht halen? Wat werd het eigenlijk? Ja, deemoedig zou ik hem niet bepaald noemen, voor zover Dijkhoff überhaupt al deemoedig kan zijn. Maar hij wilde toch wel wat kou uit de lucht en wat milder klinken. En dat deed hij eigenlijk ook door. Dat deed hij op 2 manieren. Dat deed hij inhoudelijk. Door te benadrukken dat heus voor de VVD die doelen nog recht overeind staan. Ja, 49% minder CO2 in 2030. Ja, ook het regeerakkoord staat nog overeind. En ook persoonlijk, qua toon, nam die gast terug door te zeggen dat het interview en de kwalificaties die hij daar gebruikte heus niet de meest hoffelijke zijn. Als mensen daar iets van vonden, dan snapt hij dat wel, zei Dijkhoff. Dus dat was wel een stap terug. En gaat dit debat nou iets opleveren, of is het toch een beetje rituele dans die we nu eigenlijk al gehad hebben, nu we Dijkhoff gehad hebben? Nou, dat vind ik zeker niet, hoor, die rituele dans. Het is eigenlijk meer de eerste inleidende beschietingen, zou ik willen zeggen. Er komen natuurlijk verkiezingen aan en ja, daar is iedereen toch echt mee bezig. Inhoudelijk is het wel wachten op wat nog gaat komen, want vlak voor de provinciale statenverkiezing op 20 maart komt het planbureau voor de leefomgeving met een doorrekening van alles wat op tafel ligt. En dan zullen we ook echt wat meer weten over de exacte gevolgen voor onze portemonnee en ook voor wat het allemaal betekent voor de haalbaarheid van die doelen. Maar toch, ja, rituele dans. Ik vind dat dit debat wel iets heeft opgeleverd. Want vanuit de linkse partijen wordt heel erg aangedrongen op een CO2-heffing voor het bedrijfsleven. Die gaan dan betalen voor de hoeveelheid CO2 die zij uitstoten. D66 is als coalitiepartij daar ook hartstochtelijk voor. Maar de VVD en het CDA zijn ongeveer even hartstochtelijk tegen. En zelfs zo tegen dat ze tot nu toe zeiden, dat gaan we echt niet doen. Maar vanavond kwam er toch echt een heel piepklein toezeggingje daarop. Als blijkt uit die doorrekening dat zo'n CO2-heffing voor het bedrijfsleven nuttig is en meer oplevert dan waar het kabinet aan denkt, dan wil de coalitie er toch naar kijken. Dus het levert inhoudelijk niet veel, maar toch wel wat op. Inleidende beschietingen. Wilma, nou, dankjewel. En als er nog iets bijzonders gebeurt, dan horen we je. Als iemand geraakt wordt, dan meld ik me. Dankjewel. I feel it's time to hold my horses. Wintertime heette het, en zo klonk het inderdaad ook van Bertolf. Ja, 4 jaar geleden krijgt oud-marineofficier Peter van Maurik een donorhart. 2 jaar later wint hij bij het onderdeel zwemmen goud op de World Transplant Games, zeg maar de Olympische Spelen voor sporters met een orgaan, een donororgaan. Ja, nu wil Peter dat de lotgenoten dat ook gaan doen, dat sporten, maar misschien ook wel meedoen aan de World Transplant Games. En hij gaat dus bouwen aan een team, een Nederlands team, om deze zomer dus naar die World Transplant Games te gaan. Peter, nogmaals, goedenavond. Ja, wat zie ik aan de buitenkant bij jou, dat je een hartoperatie hebt gehad? Zie ik daar nu nog iets van? Nee. Behalve als ik mijn shirt uittrek, dan zie je een ritsluiting aan de voorkant. En ik heb nog een pacemaker als je goed kijkt. Maar voor de rest zie je aan mij eigenlijk niks meer. En dat is bij veel getransplanteerden zo. Je ziet eigenlijk niet wat er aan de binnenkant zit. Je moet het aan ze vragen. Ja, dan gaan we een paar littekens. We gaan even terug in de tijd, want 4 jaar geleden is dan het moment dat je een nieuw hart moet krijgen. Wat was het met je oude hart? Ik had een soort spierziekte in mijn hart, onbekend oorzaak. En mijn hart werd langzaam zwakker en groter. Het werd een soort uitgedrukte zakje. De pompkracht nam steeds verder af. En aan het einde was dat nog maar een heel klein beetje. Had ik nog maar een paar weken te gaan, want ik had een noodpomp in het ziekenhuis in mijn lies zitten om mijn hart in stand te houden. En de mededeling, we zetten u maar boven op de lijst op de urgentie. En dat moet binnen een paar weken gebeuren, anders hoeft het niet meer. En hoe zit je dan? Hoe wacht je dan af? Zit je dan thuis op de bank? Of ben je dan ook al bezig met sporten? Of wat? Nee, ik lag ondertussen al op de intensive care en ik kon geen kant meer op. En het werd heel spannend. Het moest dan gebeuren en anders zou het niet meer gebeuren. Ja, want een donorhart, dat is niet op bestelling. Dat moet, nee, moet matchen. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Het hele raar gevoel lijkt me dat. Want je hebt geen invloed op wat er gebeurt. Nee, je bent echt overgeleverd aan de keuze van iemand die bereid is om na zijn dood zijn organen door te geven. En of dat lukt, ja, dat weet je niet. En niet iedereen haalt het van de 100 mensen die met mij op de lijst stonden in dat jaar, zijn er in dat jaar 15 overleden. Dat is wat er gebeurt. En ja, er kregen er dat jaar, geloof ik, 50. Gemiddeld is het 40 mensen per jaar krijgen een donorhart. Ja. En de rest moet wachten. En dan heb je nog 2 weken te gaan en dan komt dat telefoontje. Ja, dat is waanzinnig. Ja. Dan ontploft de wereld een beetje. En dan gaat van alles en nog wat door je heen. Je bent blij, je bent tegelijkertijd verdrietig, want je weet dat er iemand anders is die het daardoor niet gehaald heeft. Maar ja, mijn ziekte was geen keuze en zijn dood was geen keuze. Maar zijn keuze was wel mijn leven. Ja. En zit dan meteen ook in je hoofd, oké, maar dan wil ik ook met die, hoe noem je het, reservetijd, extra tijd? Je krijgt letterlijk reservetijd. Het zit nog niet gelijk in je hoofd. Want je komt uit de operatie en dan lig je diep onder narcose. Dus je wordt langzaam maar zeker bijgebracht. En in het begin ben je niet zo heel erg helder. Nee. Maar na een paar weken, als je als stap voor stap de infusen eraf gaan. Ik kwam met 10 infusen uit de operatiekamer. En langzaam maar zeker, elke dag gaat er eentje vanaf. En begin je langzaam weer. En ik zat op een gegeven moment op de rand van mijn bed. En toen dacht je, oké, wat nu? Ja, want tot dan toe was ik bezig geweest met overleven en nu kon ik weer leven. En wat is dan het eerste wat in je opkomt? Vrij snel dacht ik van, weet je wat, ik ga weer zwemmen, want dat heb ik vroeger gedaan toen ik jong was. En ik denk, dat kan weer. En ik had via een collega... Heel even, je zit op de rand van je bed en ineens dacht je, ik ga weer zwemmen. Wat gebeurt er dan met je? Want ik bedoel, daar zit nog een fase tussen of ging dat ver in je hoofd van, ik wil dat zwembad weer niet? Nou, het was een beetje met mijn hoofd blijven hangen. Toen ik voor de wachtlijst werd aangemeld, waren er 2 mogelijkheden. Ik zou of een steunhart kunnen krijgen en dan krijg je een pompje met de batterij aan de buitenkant. En toen wist ik dat ik niet meer zou kunnen zwemmen. En ik heb in de tijd dat ik ziek was, ben ik altijd proberen te blijven zwemmen om toch nog een beetje ontspanning in mijn lichaam te krijgen. En hoe beter je conditie is, hoe groter de kans dat je een operatie ook overleeft. Dus sporten voor je transplantatie is, en dat was ontzettend moeilijk, maar ik dacht, ja, stel nou dat ik niet meer zou kunnen zwemmen, dat leek mij verschrikkelijk. En toen ik dus weer bijkwam, dacht ik, ik kan weer zwemmen. En toen dacht ik, ja, nou, dan ga ik het ook maar doen ook. En ik had via een vriend gehoord van de Transplant Games. En toen dacht ik, nou ja, weet je wat, laat ik dan maar gewoon mee gaan doen. 1 en 1 is 2, maar wacht even, dan moet je dus met een getransplanteerd hart. Ik las ergens, hoe lang ben je bezig met überhaupt revalideren om alles weer een beetje op zijn plek te krijgen? Ja, gemiddeld, dat is eigenlijk jaren. Je moet rekening houden, voor elke week dat je in het ziekenhuis ligt heb je een maand nodig om je spieren te herstellen. En ik had 5 maanden in het ziekenhuis gelegen, dus ik kon niet eens meer op mijn benen staan. Reken maar uit. En dan het eerste moment dat je dan het water met een teen raakt. Ja, het klinkt bijna als, en dan bijna muziek hoor ik al en pauken. Was het ook zo? Nou, ik ben begonnen bij een revalidatiegroep van hartpatiënten. Waar ik daarvoor ook gezwommen had, nog met een kurkje. Want dat was verplicht vanwege de veiligheid. En ik was een oude wedstrijdzwemmer. Om dan met een kurkje te zwemmen is ook een beetje een dingetje. Maar toen begon ik gewoon langzaam een baantje te zwemmen. En dat ging beter. En ik kreeg een aparte baan met een lijn. En toen dacht ik, hey, dit lijkt wel op wedstrijden. En ik, langzaam maar zeker werden er 2 baantjes, 4 baantjes, 6 baantjes. En dan, moest je zelf ook een soort van angst overwinnen om dat weer te durven, om die inspanning aan te durven? Of is dat iets wat naar binnen sluipt langs? Bij mij eigenlijk niet, maar ik moest mijn echtgenoot wel af en toe uitleggen dat het goed ging. Want die heeft natuurlijk wel met mij meegeleefd en geleden in dat hele proces. Dus voor haar was het ook wel spannend om mij weer de eerste keer, toen ik de eerste wedstrijd zwom en ik op het startblok nog een beetje bibberig stond, dacht ze van, doet die nou weer? Dus, en heb je ook angst bij de mensen omheen? Ik kan me voorstellen, in zo'n zwembad, dat mensen denken, die AED-apparatuur die is dan niet gestolen, gelukkig, zoals door de jongens in het nieuws. Maar snapt wat ik bedoel. Dat is een soort, ik kan me voor een soort angst is. Nou, dat is ook wel een beetje een van de problemen. Toen ik wilde gaan zwemmen, dan moet je gaan trainen. Dus ik heb mij bij de sportvereniging Zeemacht in Den Helder gemeld. Met de mededeling, hallo. Als marineofficier. Ik zei, hallo, ik kom graag trainen. Ik ga volgend jaar proberen wereldkampioen te worden. En dan kijken ze hier wat appelen gaan. Maar ze lieten me daar wel komen. Maar ik moest wel allerlei vragen beantwoorden. Van, wat moeten we nou met je doen als er wat gebeurt? Of wat kan er allemaal met je gebeuren? Dus dat moet je uitleggen. En dat is wel een drempel waar heel veel mensen ook overheen moeten. Om toch, het is een beetje eng. Ja. Wat kan er allemaal? Nou, in het begin, dan hijg je wat meer. Of je krijgt wat meer pijn in je schouder. Ze hebben je borstkast opengezaagd. Dus al die spieren zitten ook niet helemaal lekker op zijn plaats. Dus dat doet allemaal een beetje pijn in het begin. Ja. Even het verschil tussen de Paralympische Spelen, de Paralympics, en dan de World Transplant Games. Wat is het verschil daar? Nou, ik denk de oorsprong. Bij de Paralympische Spelen zijn echt gebaseerd op het concept van de Olympische Spelen. Daar gaan dus de beste sporters, maar dan met hun beperking naartoe. Bij de transplantatiespelen is het zo, daar sport je in leeftijdsgroepen. Omdat de gemiddelde leeftijd van een getransplanteerde is zo rond de 40, 50 jaar. Ja. Er zijn ook hele jonge getransplanteerden. Maar daardoor moet je in een soort leeftijdsgroepen. En dat die leeftijdsgroepen kennen de Olympische en de Paralympische Spelen niet. Maar je kunt je voorstellen, je kan nog zo goed zwemmen als 55-jarige, maar een 25-jarige knul, die zwemt je er gewoon uit. Ja. En welke leeftijd hou je dan aan? Want volgens mij zijn er bij jullie 2 soort leeftijden, toch? Ja. Nee, laat ik zo zeggen, als je elkaar tegenkomt, dat is best grappig. Op de 2 dingen, je leeftijd is je transplantatieleeftijd. Ja. En je nationaliteit heb je ook niet meer. Je zegt, hoi, ik heb een hart en hoi, ik heb een lever. En daarna komt je nationaliteit pas. Dus best een hele grappige omgeving. Want het zijn allemaal lotgenoten bij elkaar. Ja, en speelt het verhaal dan ook een rol? Heb je zo'n gesprek dan ook vooraf of na afloop van zo'n wedstrijd waar je het wel hard tegen hard gaat? Nou ja, je hoeft eigenlijk dingen aan elkaar niet uit te leggen. Want je bent allemaal op dezelfde manier, op een relatief dezelfde manier bij elkaar gekomen. Alleen ja, de ene heeft de ene bijzonderheid en de andere bijzonderheid. Wat is wat jou betreft het grootste verschil? Je hebt een sport verleden, je hebt wat van sport gehouden, je hebt veel inspanning gedaan. Dat doe je nu weer. Ja. Wat is het grootste, waar zit het grootste verschil? Is er een verschil? Eigenlijk in sportbeleving niet. Vond ik het allermooiste. Dat ik, toen ik daar weer was, ik weer de sportbeleving uit mijn jeugd had. Die spanning in je buik, de adrenaline die loskomt. Het gevoel van aantikken, omdraaien en dan zien dat je gewonnen hebt. Ik was gewoon weer terug in mijn jeugd. Toen ik ook van sport hield. En dat is fantastisch. Ja. En je overwint de angst. Dat is prachtig. De angst voor wat het lichaam wat je in de steek liet, dat is weer van jou. Ja. Angst die je dan overwint. Zometeen gaan we ook even luisteren naar iemand die met jou meetraint voor de World Transplant Games. Ja. Maar bij ons in de studio Lilian de Geus, de windsurfster op weg naar 2020 in Japan. Wat vind jij van dit verhaal van Peter? Ja, ik vind het wel heel erg leuk om te horen. Ja, echt gaaf. Wat hij er allemaal voor doet. Om uiteindelijk naar dat WK te kunnen. En uiteindelijk ook het hele herstel van zijn hart. Ja. En dan toch uiteindelijk nog zo gemotiveerd is om uiteindelijk de doel te bereiken 2K. Ja, echt heel gaaf. En valt jouw dipje dan een beetje in het niet? Ja, inderdaad. Met dit verhaal wel, zeker. Ja. Ja. Ja. Ja, we gaan ook even, Peter, een van de mensen met wie jij naar die World Transplant Games wil is Henny Tolboom. Die hoorden we het vorige uur ook al even. Hij kreeg in 2013 nieuwe longen. Nou, slopende longziekte is op zijn 60ste nu in training. Ja. Reinhard Meijer, onze verslaggever, bezocht hem vandaag op de atletiekbaan in Leiden. Luister even mee. 3, 2, 1, ja! Eind 2013 kreeg jij nieuwe longen. Had jij toen ooit voor mogelijk kunnen houden dat je nu dit niveau zou halen weer? Nee. Ik had wel eens doel gesteld om het toch te halen. Ja, in het begin is het zo moeilijk. Dan voel je alles schudden en dan denk je, ik stop ermee. Dat heeft geen zin meer. Maar ja, toch die draad oppakken en langzaam aan beginnen. Dus je hebt het zeker niet cadeau gekregen, hè? Nee, zeker niet. Nee. Ging alles boven vanzelf te werken. En ik kan me best begrijpen dat het voor getransplanteerden heel moeilijk is. Maar het gaat echt lukken. Ja, je moet ook een beetje geluk hebben. 5-6 seconden onder je vorige tempo. Gaat echt hard zat nu. Hij wil weer te hard, hè? Beetje de aard van het beestje. Maar ik denk dat het ook komt omdat het zo goed gaat. Ik ben Tim Brouwer, de koning. Ja, ik noem hem mijn pupil. Ik denk dat Henny vooral bijzonder is omdat hij eigenlijk op wat hoger leeftijd steeds beter wordt. Ja, ik voel me ook steeds fitter. Ik bedoel, hoe gek is dat? Hij begon met nieuwe longen op 0. En hij gaat nu bijna elke week harder als je hem niet remt. Ik heb ook moeite om hem af en toe terug te fluiten. Want hij wil alleen maar gaan. Het liefst 8 dagen per week. En dat kan niet. Af en toe is het even ho, stop ho, Henny. Even op de rem trappen. Ja, ga wel snel. In principe functioneer je dus hetzelfde als een, nou ja, een leeftijdsgenoot van 60 jaar die ook hard loopt? Functioneert hetzelfde, ja. Misschien zelfs wel een beetje beter. Ja, ik zit in de top van Nederland, denk ik, met mijn leeftijd, 60 jaar, of qua fitheid. Toen ik Henny wat beter leerde kennen, liep hij de 5 kilometer in 38 minuten. En nu zit hij nog net niet op 28, dus hij is alweer 9 minuten sneller. Ik ben er hartstikke trots op. Ja. Trots op mezelf. Ik vind het zo mooi en gewoon prachtig. Echt een geschenk. Dat had je niet durven dromen, hè? Nee, dat had ik niet durven dromen, nee. En niet verwacht? Nee, ook niet verwacht, nee. Hoe komt dat je dat toch bereikt hebt? Ik denk wilskracht en doorzettingsvermogen en echt nooit de strijd opgeven. Henny, wacht nou eens eventjes. Ja, ik wacht. Je wil steeds te graag, hè? Ja, ik denk ik ga wel eens beginnen. Op je plaats. Ja. Go! Morgen word ik weer voor controle, dus dan zal het allemaal weer goed gaan, hoop ik dan. Dan zat het te spannend weer. En dan bij de arts langs. Hoe gaat het met u, meneer Tolboom? Ja, dan moet ik toch wel zeggen dat het heel goed gaat. En zien ze dan ook dat jij een stel sporterslongen hebt ontwikkeld? Ja, dat zien ze wel, ja. Dan zien ze wel van, dat is wel de top. Waanzinnig dit. Dit is 6,53. Man, waar haal je het vandaan? Ik denk dat ik gewoon nog een paar jaar moet hebben. En dan kan ik best wel weer goede tijden gaan lopen. Hallo, het gaat toch wel hartstikke goed? Ja, het gaat hartstikke goed. Ja, natuurlijk, dit is al mooi. Ja, nee, dat is inderdaad zo. Maar het kan nog beter. Ja, volgens mij wel, maar dan moet ik diep durven te gaan. Peter van Mouw, ik zit te glimmen en te genieten van het verhaal over Henny Tolboom. Nog even, hij zegt, moet ik morgen naar de dokter? Dat is toch altijd weer spannend. Je voelt je goed, je doet van alles. Herken je dat? Ja, een beetje wel. Je moet regelmatig gecontroleerd worden. Er blijft een onzekerheid bij organen. Regelmatige controle. Maar de artsen die we tegenwoordig krijgen, een flink deel daarvan moedigt het ook echt aan om te gaan sporten. Omdat er zijn sterke aanwijzingen dat bewegen en sport je gewoon helpt om je orgaan en je lichaam beter te houden. Er zijn zelfs aanwijzingen dat je er misschien wel langer mee doet. We gaan zo naar die World Transplant Games. Eén vraag nog, want jouw hart is een pacemaker. Even, dat klinkt een beetje technisch. Wordt op een soort maximum gesteld. Ja. Iemand anders die hard loopt, gaat dat lichaam en dat hart, die hebben meer communicatie, zeg maar. Ja. Voel je dat? Ja, als ik heel hard zwem en dan het gaatje, dan verzuurt mijn lichaam wat sneller. Dus op een gegeven moment zeggen de spieren, het is er mooi geweest. En dan gaat het oud doen. Dus het laatste stukje moet een beetje op de wilskracht door de pijn heen zwemmen. Dat klopt. Maar die maximum hartslag van dat hart, ik kan me voorstellen dat je denkt, als ik die wat hoger laat zetten, moet de dochter dat doet, hoe werkt dat? Dat is correct. Opvoeren. Ik heb hem overigens al een klein beetje op laten voeren. Maar met de dochter toch wel? Met de dochter. Oude dochter. Dus het mag niet boven bepaald, omdat dan de risico's bij normaal dagelijks leven te groot worden. Dus je moet weten waar de grens ligt. Maar het is wel leuk om die grens wel weer een beetje op te zoeken. Maar, en zolang je dat goed doet, dan help je je lichaam en je orgaan daarmee. Ja, maar het klinkt toch een beetje als een soort van doping. Een beetje van dat je richting die World Transplant Games. Nou, zet er maar een tandje harder. Ja, dat klopt. Maar dat is... gecontroleerd? Nee, maar het is legaal. Het mag. Het mag, iedereen mag een beetje tweaken die kant op, inderdaad. World Transplant Games, waar zijn ze dit jaar? Ze zijn dit jaar in Newcastle Gateshead, zoals dat heet. Newcastle aan de overkant in Engeland. En we gaan er met een ploeg van bijna 60 sporters naartoe. 60 sporters van de 14.000 mensen die in ons land getransplanteerd zijn. Om en nabij, hè? Ja. Ja. En wat voor sporten zitten erbij? Jij dus zwemmen, we hebben Henny gehoord, hardlopen. Zwemmen, atletiek, wielrennen. We hebben een goede wielrenploeg. We hebben een volleybalploeg die vorige keer wereldkampioen was. We gaan voor de eerste keer met een voetbalploeg. Voetbal is een nieuwe sport in de Transplant Games. Voetbal is een contactsport. En dat is voor mensen met een donororgaan een beetje gevaarlijk. Vooral met nieren. Maar er zijn speciale spelregels. Dus als je daar dan te stevig ingaat, dan... Een getransplanteerde nier zit aan de voorkant van je lichaam. En als je daar een dreun in krijgt, dan loop je het risico dat die ene nier stuk gaat. Dus er zijn nu speciale spelregels voor voetballers. En we zijn nu een voetbalteam aan het opzetten. We doen dat met steun van bijvoorbeeld de Dirk Kuyt Foundation en met een profploeg in Nederland die ruimte daarvoor biedt. Dus het is leuk dat mensen ons een handje helpen om zeg maar te ontdekken wat sport kan. En we hopen dat veel mensen ook... Je hoeft niet allemaal naar die transplant games. Je mag ook gewoon recreatief of op een Nederlands niveau proberen te sporten. En dat gaan we proberen van de grond af te krijgen. Ja. Lilian de Geus, ik heb voor jou nog een vraag. Want het maakt eigenlijk niet uit wie je spreekt in Nederland. Die zegt altijd, ik doe ook aan topsport. Hè? Elke baan is topsport, alles is topsport. Is dit topsport wat jij hoort, als jij Peter hoort? Ja, ik vind het wel zeker topsport, ja. En ja. Wat herken je erin als in de zin van dit is topsport? Nou, hij is 100% bezig met uiteindelijk dat doel. En dat is voor hem op het WK zo goed mogelijk zwemmen. Ja. En ja, ik denk die hele recovery van zijn hart, dat is ook gewoon topsport. Ja. Dat is... Ik moet nog even gezegd worden. Ja. Ja, dankjewel. Ja. Ja, en daarvoor heb je dus Team Transplant NL opgericht, toch? Ik heb hem niet echt opgericht. Er is een soort stichting die dat al een aantal jaren doet. De Stichting Sport en Transplantatie. Maar we willen dat gewoon meer aandacht geven. En ja, er is natuurlijk een Team NL. En dat is een beetje een beschermd merk. Ja. Een beetje een knipoog. Maar ja, wij zijn toch ook een groep Nederlandse sporters met een oranje shirt die in het buitenland de laatste keer gewoon 40 medailles mee naar huis nam. 40 medailles. En dat gaan we nu weer proberen. Als er nu iemand luistert die getransplanteerd is. Mensen overigens met stamcel mag ook, hè? Ja, stamceltransplantaties. Ja. We hebben in Nederland ook ongeveer zo'n 4000. Ja. En we hebben bij ons gaan nu ook 5 mensen met een stamceltransplantatie mee. Als er iemand is die luistert die denkt, hey, daar wil ik ook. Waar vindt hij wat? Hoe vindt hij wat? Nou, het beste is gewoon www.sportentransplantatie.nl. Daar proberen we meer mensen door ons te krijgen. Op dit moment zijn we nog best gericht op die wat hogere niveau sport. Maar we zijn echt bezig om te kijken. Eigenlijk zou elke getransplanteerde zo snel mogelijk naar zijn transplantatie aan het bewegen moeten gaan. En de medische therapie, fysiotherapie, die houdt meestal na zo'n 6 maanden op. En de verzekering zegt dan ook, het is mooi geweest. Maar dan ben je als getransplanteerde nog niet klaar. Dan heb je nog een jaar of 1,5 jaar te gaan. Dus wij zijn op zoek naar... Kijk, het zou ontzettend fijn zijn als bijvoorbeeld een verzekeraar nou eens zegt, weet je wat, in plaats van dat je heel veel medicijnen slikt, ga jij eens lekker sporten. Ja. En dan kan ik hem garanderen dat zijn kosten, zijn uitgaven lager worden. Maar dan moet hij me wel een keer bellen, zodat hij onze mensen helpt om daar sneller te komen. Die luisteren allemaal naar dit programma, Peter. Ja, ik mag het hopen, ja. Je telefoon gaat de afloop. Voor de rest heb jij ook een boek geschreven, Weg van mijn hart, als mensen het hele verhaal willen horen over de transplantatie, maar ook over het winnen van de medailles in 2017. En sluit je dus inderdaad aan bij je Team Transplant NL. Meld je vooral. Dank je wel dat je hier wilde zijn. Lilian de Geus, je ook dank. Want je gaat je ene jetlag verwerken. En dan ga je naar Nieuw-Zeeland, geloof ik. Ja, dat klopt. Ja. Nou, wij wensen jou alle succes uiteraard op weg naar de Olympische Spelen. Ja. Dank dat jullie hier beiden wilden zijn. Zometeen na 10 hebben we een bijzonder verhaal. Want hij vergokte 5 ton. En leefde daarnaast ook gewoon nog even een dubbel leven. Als vader, leraar en SGP-politicus. Nou, uiteindelijk is hij ook nog ontslagen. Omdat hij van zijn eigen gokverslaving een toneelstuk wilde maken. Zometeen is hij hier met zijn verhaal. Kop of munt. Tot zo. Live sport op NPO Radio 1. Bam, daar heeft het startschot geklonken. De beste schaatsers op hun beste afstand. Armen los, hij wint de rit en de 1000 meter. De WK afstanden in Insel. En hier komt de tijd van 1:08.94. Mis niks en luister de wereldkampioenschappen afstanden. Wat een goede tijd, hoor. Wat een goede tijd. Oh, kijk eens. Live in een speciale uitzending van Nieuws & Co. en NOS Langs de Lijn. De start, donderdagmiddag vanaf 4 uur. Je hoort het hier en nergens anders. Op NPO Radio 1. De WK afstanden vanuit Insel. Het nieuws van alle kanten.